Campus FM jipprezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Nsellmilkom minn Campus FM nilqgħakom għall-programm ieħor fis-sensiela il-Malti fit-traduzzjoni flimkien miegħi Silejn Buħaġar u l-missieden li ikun magħna minn ġimgħa għall-oħra il-professur Charles Briffa. F'din is-sensiela ta' programmi qegħdin niflu r-riċerka fil-livell postgradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fi ħdan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mallem u parzjalment b'riċerka. U fil-programm tal-lum, l-lum ħawaslulkom 12 il-programm din is-sensiela se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Marcia Cocker li iġib l-isem Translating Subtitles English to Maltese, dissertazzjoni għal-Masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fis-sena 2008. L-iskop ta' din ir-riċerka. Din ir-riċerka tiffoka fuq is-sottotili. Aħna l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq is-sottotili. Tkellimna ħafna dwar dan is-suġġett infatt. Issa se niffokaw fuq is-sottotili. U nfakkar daqsxejn li s-sottotili huma dawk is-sentenzi li jidhru fil-qiegħ ta' l-iskrin sewa meta ikun għaddej id-dialogu. U din ir-riċerka tieħu it-traduzzjoni tas-sottotitli ta' 6 episodi mis-sitcom popolari Keeping Up Appearances. U riċerka triċi taraf żewġ għamliet ta' sottotitli, għaliex huwa interessanti jidilli l-ġimgħa l-oħra semmejniehom. L-ewwel nett is-sottotitli li jidhru bħala traduzzjoni ta' dialogu li jkun qiegħed isir fl-ewwel lingwa, pereżempju film bl-Ingliż ikollu sottotitli bit-tieni lingwa. Is-sottotitli hawnhekk ikunu maħsubin għal min ma jkunx jaf bl-ewwel lingwa. Sewa. Mbagħad ir-riċerka wkoll ta' taraf ukoll is-sottotitli li jkunu l-kitba ta' dialogu bl-istess lingwa tal-oriġinal, tal-film. Ġifieri, film bl-Ingliż ikollu sottotitli bl-Ingliż. U dawn is-sottotitli huma maħsubin għal dawk telespettaturi neqsin mismieħ jidilli li l-ġimgħa l-oħra wkoll semmejnieh dan il-punt. U r-riċerkatriċi għażlet li titraduċi għal Malti dan it-tip ta' sottotitli. Ġifieri, meta il-Keeping Up Appearances qed jidher tjidru s-sottotitli bl-Ingliż għal dawk li huma neqsin mismieħ. U allura ħadet l-iskript ta' sottotitli bl-Ingliż u qalbet lilhom. Sewa. Naturalment trid tmexxi wkoll x-xogħol letterarju għax dan huwa x-xogħol letterarju li nitkellmu fuqu biex jgħaddi minn sfera kulturali għal oħra issa għax meta inti qed tagħmel dan ix-xogħol għandek is-sottotitli bl-Ingliż fuq film bl-Ingliż hemmhekk il-kultura baqgħet l-istess. Però issa l-kultura qiegħda tinbidel għax hi l-Ingliż qed taqilbu għal Malti. Sewa u nimmaġina li s-semmija tagħna għandhom idea tal-Keeping Up Appearances, speċjalment id-distinzjoni soċjali li hemm bejn Hyacinth u anka Huta u oħrajn, insomma, allura dik hija importanti dik it-tip ta' kultura. U l-iskop ta' din ir-riċerka huwa li tgħin lil dawk li mhumiex wis kompetenti fl-Ingliż biex jafu din id-differenza kulturali l-iktar sewa, u hekk allura jitajt li tgħinhom ħaġa bħal din biex itejbu l-ħiliet ta' smieħ bl-Ingliż tagħhom. Għaliex dak li jkunu qegħdin jisimgħu bl-Ingliż, ġifieri hawnhekk qed tara fil-fatt li min ikun qed jaraħ il-film bl-Ingliż u jaqra s-sottotitli bil-Malti jaf bl-Ingliż, però mbagħad ikun irid isaħħaħ dak li jaf bl-Ingliż billi jaqra dak li jara bil-Malti. Sewa. Il-punti ewlenin li tagħmel din ir-riċerka. Eħe. Hemm diversi suġġerimenti fuq it-traduzzjoni tas-sottotitli. L-ewwel nett tagħti il-proċess ta' kif għandu jsir dan għaliex huwa importanti. Issa hawnhekk aħna għanna xaħġa li hija kemm differenti minn aspetti oħrajn anka li tkellimna fuqhom il-ġimgħa l-oħra. Pereżempju, l-ewwel għandu jinqara t-test oriġinali kollu tgħidilna sewa għaliex hekk tieħu inti l-idea ġenerali anka tal-programm u tkun taf il-personalitajiet, eċetera, u hekk allura it-traduttur ikun jista' jakklimatizza ruħu mat-test oriġinali. Sawa, il-test għawnek aħna għedin nifmu essenzjala ta' programmi. Mbagħad isir draft ta' traduzzjoni, ġifiri għawnek il-proċess mhuwiex lakemm taqbadu titraduċi, qed niftehmu, imma isir draft. Dan huwa pass essenzjali għax it-traduttur spiss ikollu ibiddel fehmtu fuq xi kunċetti tradotti, sawa, u dan l-iskop huwa li jfittex l-effetti xierqa ta' dak li jkun qiegħed jintwera. U fl-aħħar net ikun hemm reviżjoni ta' draft biex titfaċċa l-verżjoni finali u hawnhekk tidħol il-back translation, jiġifieri inti tarġa' wara li titraduċiha għal Malti, tarġa' titraduċiha lura għall-Ingliż biex tqabbel iż-żewġ verżjonijiet, ħalli tara kemm inti tkun mort kont fidil ma dak li kien hemm fil-bidu. Fil-fatt nistgħu nitkellmu fuq xi strateġiji ta' traduzzjoni tħaddem din ir-riċerka? Iva, nixtieq silej naqbad fuq dan il-kunċett li spiċċajt bih ftit ilu tal-back translation. Sewa għaliex huwa interessanti u jtispjega daqsxejn anke għamlet parti mir-riċerka billi tat lil xuħud biex jagħmlu l-back translation. Ħanieħdu eżempju mill-programm naturalment. Fl-oriġini, sewa, insibu l-ħajasint l-Elizabeth li rħin kollu titferfex kull meta tkuna fil-kċina tagħha din, u rħin kollu taqleb il-kafe u t-teli t-teja din. ħajasint tgħidilek, why don't you try a little yoga, Elizabeth? Calm your nerves. Taqbeż Elizabeth mbagħad, everywhere else, Hyacinth, my nerves are fine. It's just in this house I go to pieces. Dak huwa meħud mill-oriġinal. Sewa. U dina qalbitu hekk. Għalfejn ma tippruvax ftit yoga biex tikkalma, Elizabeth. U Elizabeth mbagħad weġibha, meta mmur x'imkien ieħor Hyacinth inkun kalma, f'dit dar biss jaqbadni attakk nervuż. Dika li s-sugġeriti, issa, xamlet, abdet din it-traduzzjoni u tata l-xuħut. U mill-verżjonijiet li ħarġu, għazlet żewġ verżjonijiet. L-ewwel waħda tajtek, why don't you try some yoga to calm yourself, Elizabeth? Għamlek għan nitkellmu fuq back translation. U mbagħad Elizabeth tajtek, when I go somewhere else, Hyacinth, I'm calm. It's only in this house that I become hysterical. Messa dina ġiet hysterical. Hysterical. Mux I go to pieces. U verżjoni oħra dik l-aħħar biċċa tajtek. That I am gripped by a fit of nerves. Ettara għandek verżjoni differenti. U hekk turi li fil-parti l-kbira ta' traduzzjoni raħa kienet all right tajba, hija kustjoni ta' forum alternativi. Isu l-aħħar biċċa li. L-aħħar biċċa. U min imur. Imur festre mit ektar minn ieħor. Per eżempju, I become hysterical, donna iktar għandek tar isu awwa minn a fit of nerves, per eżempju. Nifhemu ġifieri għandek daw. Isna s-sitwazzjoni neffaħniha iktar. Eżatt, eżatt. U hekk allura il-punt tar-riċerka hija li l-back translation għettejna. Għax imbagħad naturalment tista' tirrevedi dak li tkun għamlet. U ssib li hemm bżonn li tnaqqas jew iżid. Ek allura turi u koll fl-istess ħin illi is-sens ta' l-oriġinal baqa' jinżamm. Issa, barra minn hekk punt ieħor, it-traduttur li jibqa' konsistenti u fidil mat-test source naturalment. Issa hawnhekk l-iktar fil-programm bħal dan l-iktar li hu importanti li jgħod ikun fidil mal-personalità tal-karattri. Sewa, din hija interessanti. Dan ifisser allura li jridu jibqgħu jintużaw l-istess espressjonijiet speċjalment meta dawn juru aspetti tal-personalità bħal dawn li ġejjin. Pereżempju, aħna għandna l-karattru ta' Onslow u dana orrajt għazzin, orrajt, u dejjem qed jara t-televixin, u jiekol ħafna, eċetra. Imma għandu espressjoni, oh, nice, dik il-oh, nice, li tirrifletti li ma jkunx ħagrazzja ma xi ħadd jew xi ħaġa. Dak huwa l-aspett tal-personalità. U din it-traduċieda, xi ġmiel, Ekk, f'dak is-sens. Ġifieri hemm tiżomma naturalment wieħed irid jagħmel allowance li il-Malti għandu il-forom tiegħu. Oħra, per eżempju, din hija famuża, ħajasin ta' twieġeb it-telefon. The book of residence, the lady of the house speaking, m'iniex kapaċi nagħmel il-leħen sonorus tagħha, imma dak il-leħen sonorus tagħha ħajasin ta' tur is-superjorità tagħha, sewa superjorità soċjali. Allura hemmhekk għandek status għoli f'dak il-ġejdulu. Issa fit-test mira bil-Malti ġifieri dina għamlet hekk. Bat ma ta' buke, jiena s-sinjura ta' dar. Issa hawnhekk hekk il-Malti, naħseb ikun daqsxej diffiċli li toħroġ dak il-leħen sonorus li jippermetti l-Ingliż. Ġifieri aħna rridu nammettu li fit-traduzzjoni hemm xi aspetti li jintilfu. Però huwa tentattiv interessanti. Oħra, ħajasint lil żewġa dejjem tajlu don bis l-idea. Ġifieri hawnhekk issiktu biex turi kemm hi kapaċi xxejjen is-sens komun ta' żewġa. U bil-Malti tajċ merijiet qalbi. Arawnek, hawnhekk laqti ta' ħafna viċin. Għaliex, għax ma jidħolx dak il-fattur ta' sonorità li għandu l-Ingliż u fil-Malti u daqsxejn iktar diffiċli ninġibuh. Sewa. Issa, fattur ieħor. Minħabba li l-programm jagħmel distinzjoni soċjali kif qed ngħidu, fil-fatt jagħmel distinzjoni bejn father u daddy. Sewa. It-traduttriċi kellha ssib mod kif tasel bejniethom fil-Malti. Per eżempju, l-kelma daddy tintuża minn ħajasent u għandha konnotazzjonijiet ta' intimità. Sewa. Għal din, it-traduttriċi għażlet papa biex iżomm il-pretenzjoni tal-istatus għoli ta' ħajasent. Ok, il-kelma Maltija għandha daqsxejn biex rafina tal-ibliet u tfakrek xi eżekuttiv, ġdina moħħa biex anka ikolla lil żewġa f'pożizzjoni eżekuttiva li ma jafx timmaġina di. Mbagħad tuża l-kelma father fl-oriġinal biex Daisy, ħuta ġifieri, Daisy Rose Wonslow, meta qed jużaw għal missiera. Sewa, u għal din it-traduttriċi għażlet il-kelma il-pa, li iżomm daqsxejn lingwa fuq il-livell kollokjali, għax il-pa informali ħafna, u x'aktar li tintuża ħafna fl-irħula, per eżempju. Niftehmu allura tagħmel din id-distinzjoni bejn papa u il-pa. Li hija ħaġa interessanti. U hekk għażlet li tafas fuq dawn l-aspetti kulturali fil-verżjoni tagħha fl-istess ħin allura qed toħloq id-differenzi soċjali li huma interessanti id-differenzi soċjali. Għaliex hawn qed tagħti prova li fil-Malti nistgħu nagħmlu distinzjoni soċjali wkoll kif għandu fl-Ingliż, forsi mhux bl-istess grat tal-Ingliż, però d-distinzjonijiet isiru. U allura hemmhekk għandek possibilità bil-potenzjal tal-Malti. Għara kollox din is-sensi la ta' programmi qed ngħidu li qed nagħmlu aħna qed ngħidu li il-Malti fit-traduzzjoni qiegħed ilaħħaq, qiegħed jirnexxielu jagħmel dak li fl-Ingliż qed isir. Temna. Issa, fi programm bħal dan ukoll l-istil ukoll huwa importanti u l-istil irid jiġi tradott. All right? Dan anka minn da li qed ngħidu huwa parti mill-istil. Ma ħanidħlu daqsxejn iktar fil-qalba tas-suġġett. Per eżempju, ħajasint tuża ħafna aġġettivi u kultant ħafna aġġettivi niddubita kemm l-Ingliż average jaf xi jfissru. Qed niftehmu ġifieri wkoll huma daqsxejn tqal. Plus li għandu anka diskors għandu ħafna dettalji biex jiet ipprova kemm jista' jkun issawwar stampa mentali f'moħħ dak li jkun u naturalment toħloq tbissima fuq fhom it-telespettaturi, ma fl-istess ħin bis-superjorità aġġettiva li tagħha, anka dawn l-aġġettivi bombastiċi, turi kemmi brava u kemmi għolja high class. Per eżempju, għandha il-grupp nominali, tħob tajdu ħafna, Minew Diminutive Reproduction Furniture. Għara għandek Minew Diminutive Reproduction Furniture. Ġveri għandek erba elementi li funzjonaw bħala modifikaturi tal-nom, bħala aġġettivi ġveri, sewa. U għallura dina il-traduttriċi riedet iżomm din essenzjela. L-amara ġdida u żgħira tiegħi maħduma fuq stil antik. Naturalment mhux ma tistax tagħti kullana ta' aġġettivi waħedhom, trid tispjegom, ġifri tittelabora ftit. Issa wieħed hawnhekk irid joqgħod attent għax aħna nitkellmu fuq sottotitli li dak id-diskors kollu jilħaq joqgħod fil-vers li hemm fuq l-iskrin. Eżempju ieħor. My set of matching executive luggage with the genuine leather embellishments and initials. Ara ġdetta li jettati. U il-traduttriċi għazlet li taqliba jekk is-set tiegħi ta' bagalji eżekuttivi li jaqblu b'inizjali ta' ġilda ġenwina. U hekk qed tara kemm il-Malti qed ilaħħaq anke ma' din il-komplikazzjoni sintattika li hemm fil-grupp nominali. Il-punt huwa li traduttriċi stilistikament ridet iżomm deskrizzjonijiet elaborati ta' test source. Deskrizzjonijiet elaborati huma importanti. Ġifieri meta inti qed tgħid li iżomm l-istil, l-istil jinqasam f'diversi aspetti. Għandek dak li hu soċjali dak li tkellimna qabel ukoll. Sewa, u l-istil ukoll tal-kidba li għandna hawnhekk. Issa, dan ifisser illi min ikun qed jittraduċi irid jiġġenera lingwa illi mhux biss tirrifletti l-kultura u l-istil tal-oriġinal, imma fl-istess ħin, għax aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq sottotitli sewa, biex dejjem infakkar fuq x'għed nitkellmu. Fl-istess ħin irid iżomm l-ispazju ta' fejn dak irid idaħlu. Allura it-traduttur irid jilab bil-konċiżjoni wkoll, irid ikun konċiż. Jiġifieri irid iħaddem moħħu biex jekk kelma tista' tagħmel żewġ affarijiet aħjar milli tagħmel waħda. Mhux dejjem possibbli, għaliex għalkemm il-lingwa vera taqdina, però fimli ma tistax taqdina mill-koxxa. Sewa, u barra minn hekk nifmu għaliex mbagħad ċerti aspetti, ċerti sfumaturi jistgħu jintilfu. Sewa. Issa, fis-sottotitli ta' programm bħal dan, l-importanti huwa li jasal is-sens sħiħ. Għalhekk qegħdin ngħidu hawnhekk aħna. Issa xi tfisser is-sens sħiħ? Is-sens sħiħ jista' jkun sens ġenerali, b'atmosfera ġenerali wkoll. U is-sens sħiħ bl-irqaqat tiegħu. Ma jistax ikollok mhux ma jistax, ħalli ngħid diffiċli li jkollok dawn żewġ affarijiet bid-dettalji kollha. Diġà għadna kemm il-darba f'dawn il-programm li xi affarijiet jintilfu sewwa. Issa, it-telespettaturi jkunu qegħdin jisimgħu l-intonazzjoni oriġinali bl-Ingliż dik hija ħaġa importanti. U jkunu qed jaqraw bil-Malti. Issa, hawnhekk l-enfasi qiegħda fuq l-intonazzjoni. Sewa, u l-intonazzjoni bħal ma taf inti twassal ħafna mit-tifsir. Anka bil-Malti, per eżempju, jekk jiena ngħidlek mort il-baħar. Hija intonazzjoni neutra u huwa fatt. Ma jekk jiena ngħidlek mort il-baħar, qed nistaqsik. L-intonazzjoni hija differenti. Jew kellha ngħidlek mort il-baħar, strabd il-kesħa mort il-baħar. Għandek tliet intonazzjonijiet differenti. Ġifieri l-intonazzjoni hawnhekk li qed nitkellmu aħna fl-oriġinal fl-Ingliż huwa importanti, mela qed jisimgħuh. U fl-istess ħin qed jaqraw il-Malti. Ħa naraw issa l-argument tagħha kif sa jkun. U allura meta jaqraw il-Malti u jisimgħu l-intonazzjoni Ingliża, sewa fl-istess ħin, issir l-assoċjazzjoni fonosemantika. Iġifieri, għalkemm inti tkun qed taqra il-Malti fis-subtitles, f'moħħok ikollok id-dwi tal-ħoss tal-intonazzjoni. U allura hemmhekk tagħmel assoċjazzjoni, tqarribhom dawk sewa. U hekk is-sens jitmexxa aħjar. Iġveri, il-moħħ jagħmel il-konnessjoni. Mit-tonalità. Mit-tonalità, eżatt. Iġveri, importanti. Iġveri, jekk inti u taqra, naturalment, fil-klim, l-intonazzjoni ma toħroġ meta inti qed taqra, sewa, però l-assoċjazzjoni il-moħħ jagħmilha u jagħmilha fuq l-iskrin. Iġveri, għawed nitkellmu fuq ħsieb kultant maġġel, imma is-sinkronizzat. Is-sinkronizzat bejn dak li inti tara u dak li inti tisma'. Biż-żewġ lingwi. U hekk allura saħħaħ l-aspett bilingwiżmu psikoloġiku li għandna. Jekk ovvjament tkun f'lingwa li inti tifhem fit-test oriġinali. Naturalment, naturalment. Però tinsiex silejn li l-intonazzjoni tinftiha manka f'lingwa li inti ma tafx. Efhimni, jekk jiena b'lingwa li inti ma tafx, noqgħod nirrabja miegħek. Żgur li m'intix se tgħid li qed jarani gustuża. U x'hekk, jiġifieri tifhimha ir-rabja, jiġifieri għal dik li qed tgħid hawnhekk, meta qed tgħid li jsir l-assoċjazzjoni fonosemantika, però hawnhekk għandna żewġ lingwi li t-telespettatur jaf. Il-punta tagħha huwa dan. Issa ħalli naraw daqsxejn b'eżempju nieħdu silta oħra mill-programm. Keeping up appearances. Waħda mill-aktar komuni illi għandu dan il-programma, x'kważi f'kull programm tinstema, mela x-xena qiegħda meta tistieden l-Elizabetal għat-te jew għall-kafe, sewa, u mbagħad f'daqqa waħda jibda iċempel it-telefon. I've got to answer the phone. Marret. The Bouquet residence, the lady of the house speaking. Oh, it's you, Daisy. How are you there? It's my sister Daisy, at title Elizabeth sewa. It's my sister Daisy. Not the one with the swimming pool or the Mercedes. And there's certainly no room for a pony. That discourse komuni dan illi tħob tajt. U allura, fit-test mira fil-Malti, dina qalbita hekk. Se kollin wieġeb bit-telephone. But ma tabukke, jina s-sinjura tad-dar. E ara, Daisy. Kif inti ħanini? Oħti Daisy ċemplet mhijiex dik tal-pixxina jew tal-Mercedes ta? U bla dubju m'hemmx post tal-pony. Ara, l-intonazzjoni kieku kellha sada tinsiex qed jaqraw huma, imma kieku kelli nipproduċih jien pereżempju, sa nipproduċih b'dak it-tonalità li tajt li hi differenti mit-tonalità tagħha. Għax l-intonazzjonijiet hawnhekk huma naturali għal-lingwa u il-Malti u l-Ingliż għandhom natural differenti. Alright? Din il-verżjoni hija l-eqreb li t-traduttriċi setgħu tasal għaliha. L-intonazzjoni sonorusa tat-test source naturalment tintilef. Issa dan ukoll huwa punt importanti f'din ir-riċerka, imma kif għedna minħabba l-rubija tal-ħoss oriġinali mal-qari ta' traduzzjoni it-telf forsi inħass ftit. U hawnhekk allura tikkwota r-riċerkatriċi tikkwota lil Mona Baker li hija waħda mill-esponenti fil-qasam ta' traduzzjoni, l-esponenti mondjali fil-qasam ta' traduzzjoni sewa, li tajt li diffiċli tajt xi tkun traduzzjoni tajba. U xi tkun traduzzjoni ħażina, għax kull traduzzjoni għandha xi ħaġa tajba u xi ħaġa ħażina. Kull traduzzjoni tista' titjieb. Imma l-aqwa li jkun hemm il-bidu u dan il-punt ta' din riċerka, il-bidu. Jiġifieri hawnhekk l-argument teoretiku illi mhux sa jkollok u ħafna teoristi jgħidu li traduzzjoni perfetta ma jistax ikollok, hija impossibbli. Sewa, għaliex, traduzzjoni perfetta jiġifieri għandek inti żewġ kulturi li huma l-istess. U jekk żewġ kulturi huma l-istess, allura waħda minnhom kważi teqret lill-oħra. Qed niftehmu. Imma kull lingwa, kull pajjiż għandu l-kultura tiegħu. Kważi aħna anka nafu li ġieli kien hemm traduzzjoni intralingwali, jiġifieri mill-istess lingwa. Per eżempju, fejna fien, jekk nieħdu l-Ingilterra, għandek Ingliż, per eżempju, ta' Londra, sewa, u mbagħad titqilbu għall-Ingliż Skoċċiż, fehm jista' jkollok differenzi għax huma kulturi differenti, anke jekk nibqgħu hawn Malta, għandek kultura differenti ħalli nieħdu ż-żewġ gżejjer ewlenin bejn ċert irħula Maltin u ċert irħula Awċin. Nifhemu, ġifieri, jista' jkollok ukoll dik it-tip ta' traduzzjoni, għal dik qed ngħidu l-kultura. Issa, hawnhekk però il-punt ewlieni tar-riċerka huwa il-bidu. U minħabba li qegħdin f'din ir-riċerka li qed titkellem fuq is-sottotitli, il-punt tagħha huwa li wara li nikkonsidraw kollox, huwa tajjeb li nagħmlu dan il-proċess ta' sottotitli, aħna l-ġimgħa l-oħra għandna li s-sottotitli għal Malta huma irħas biex aħna nagħmlu. Jiġifieri mhux se jinvolvuna wisq, imma ħalli nfakkru daqsxejn x'involvu. Jekk jiena ikolli programm sewa u rrid nagħmlu s-sottotitli kif qed tissuġġerixxi din riċerka, irrid inqabbad bniedem li joqgħod jismar l-oriġinal u jittraduċi s-sottotitli u mbagħad għandek tekniku li se jaqbad dawk is-sentenzi ta' traduttur u jitfaħħom fuq l-iskrin, etc. Ġifieri, u dana forsi bżewġ min-nies interni inti tista' taħdem. Sewa, imma il-punt tar-riċerka huwa ta' din ir-riċerka huwa l-bidu. Għandna bżonnu dan aħna nistgħu nagħmluh. Jiena naħseb li nistgħu nagħmluh, sa dan li sa wieġeb jiena mhux qiegħed fir-riċerka. Nistgħu nagħmluh biex anke ngħinu l-dawk li huma neqsin mismieħ kif semmejna l-ġimgħa l-oħra u fl-istess ħin anke ngħinu l-dawk li jridu isaħħu l-lingwa jekk kien hi bl-Ingliż sewa, isaħħu l-Ingliż tagħhom. Ħafna drabi aħna ngħidu isma' l-Ingliż l-istandard tal-Ingliż qed jitbaxxa. Għaw għandek mezz kif tista' ssaħħu. Però issaħħaħ fl-istess ħin il-bilingwiżmu. U hekk b'dak it-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti fit-Traduzzjoni. Illum wassalnilkom it-tnax il-programm minn din is-sensiela fejn iffukajna fuq ix-xogħol ta' Marcia Cocker Translating Subtitles English to Maltese. Inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fit-Traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Selin Buħaġer.